List do adresata nieustalonego. Warszawa, 1878. Szanowny panie, przesyłam papiery siostry mojej kanoniczki. Przeczytałem pilnie tak legitymację, jak i dokument nadawczy. Najwybitniejsze ustępy podkreśliłem czerwonym ołówkiem, sądzę bowiem, że usuwają one wszelką wątpliwość. Z tego powodu polecam uwadze szanownego pana brak dalszej części tekstu. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.